área. Área, área, ya no uso. Ok, ho fatto troppo. Vabbè, però tassiamo, mi dai un me. Ora tassiamo, eh? Ora tassiamo, la fa. La fa anche il vero. Se vuoi fare tu, la vuoi? Poi puoi imparare. Mi? Vediamo. Thank you. forgalomban, amikor még csak szerda van, meg munkásség nem jönnek még haza sem. Így van, megveszik a használt autót, 1500-1100 euróért, aztán még drága benzinnel járnak el. Drága dízzel, de sokba kerül az a, az az eltartásnak. Kicsérítő nincs, alig van biciklis. Igen, nem fordítom, utána ez egy biciklis jó? Hát, nézd meg, hogy egy van. Igen. Ma videje. Lát vive már. És én már egész héten oda járok. Már az elmúlt héten kezdtem. Ott nincsen. Már azt se csinálják. Most már megetik az emberek a macskaszalámit, mert nem lesz már hús behozni a gyerek húsokat. Ha jó lesz az is, hát. Hát ám az a izécsont, hát az a darált vacak, ami. Jó nap! Jó, jön a... Ez a határnak. Az idősek nyara, azt mondta, nem mondta a vénasszonyok nyara, hanem az idősek. Még csak vasárnap. Vasárnap után mi lesz? Újba eső? Megint esik az eső. Ki mondja? Meteorológus. Hát jó, köszönöm. Jaj. Szerintem most már el kéne Nem. Nem. Majd a jövő héten, ha. Hát 15-ig. Hát olyan szárfos, hogy nem bír az ember. Kárcsinálnak. Nem, így bír kárcsinálni, mint a könyv. Hát, a fele ennyi lett volna, vagy negyede akkor. Akkor is lett volna, akkor is lett volna. Lett volna, de az a mai. Hát én nem tudom, hogy az a Nem vagyok írva. Aha. Nem tudok a szatállásra. Nem tudok. De te vártál a motro. Ilyen elfogadás. Most akarjátok írni, hogy ilyen hát, hogy Szatilla, azt találsz valami, mennyi találsz a többi? Micsoda? 22 vagy két év garancia van rajta, egyben van a garáz, mosó, a végig állványra fel lesz az, azt rácsavarod. 22 ezer irányú találtam. 22. Ja. Azt kérdésem, hogy de akkor meglássuk, hogy érdemes, hogy javítani van, amíg eldönti. Én olyan... Te nem rasszám. Én olyan 60-78 ezer gondoltam a szóval kell a súlynak az a baj, hogy nem vannak állvány. Megvan a régi állvány, ha nem értem, akkor ezt kell, akkor oda hengesztve, semmi más. Egy hengesztve kell hívni, csak oda rá hengesztve. Hát nincsen állványa neki, csak motorja, meg daráló fej, semmi más. Állvány nincs hozzá. Nincsen. Igen, 22. Meg a daráló feje. Meg a daráló része. Hát de hova fogjuk meg darálni? Hogy indítod meg vagy? Nem tudom, az internet. Nem tudom, megkérdez, utána nézzek még. Megkérdez, hogy mások mennyi ez. Nem tudom mennyit. Mennyit akar rászállni? Mi? Na, annyi lesz a javítás, azt tudsz, hogy ha lesz olyan 6000-7000-8000, mert akkor biztosan még lesz a vita. Bemond valami 100, fölött vagy 150, akkor elgondolkoztatok. Megérjen nekem 150 eurót, hogy megjavítasz. Ez eléggé sok pénz a 150 euró, nem? De 22 évekre az új. Adnak, nem tudom mit adnak. Használtam ugyanilyen 1908-as év, mint ez. 170 eurót kérnek érte, használtam ilyen. Ugyanilyen. Ugyanez a modell. 170 euró. Álványa egy. 1980 gyártottál te. Neked a gyerekkorodban biztosan ilyen ez volt. Ilyen pirosat, nem? Ugyanilyen lehetett az is. De ilyen, ugyanilyen volt a logika. Hát, nagyon lassan olyan, hogy fangival kell gyorsan adagolni, tényleg is fangival kellett, hát? Igen. Fangival, vagy példadőr. Fangival adó. Nem, volt egy nagyon tartály. Nem, a falnak, nem. Nem, nem. Biztos. Biztosan. Egy óra alatt 450 kilót el lehet fele darálni. Ez az egész szép. Abba? Igen. De hát milyen izé van? Monofázisú. Monofázisú 450 kiló? Igen. Hát mondja már. Hát nem így jó lesz, hogyha filóra alatt ledarálok fel egy zsákot, egy két zsákot a filóra alatt. Azt elhívtam a 100 kilót filóra alatt, de a 450 kilót. És meg adagolgatom. Az nem igaz. Na valós, jó lesz, hogy a fele, felét verdi a budarán egy óra alatt fele. Hazudás egy kicsit. Az a kérdés, hogy milyen baja neki. Megmondja, és akkor eldöntem, hogy mi lesz. Felhívjuk aztán, és akkor megbeszéljük. Tornak. Nem tudom én segíteni, olyan, hogy kis fangival kell adagolni. Van, ez az interneten, arról a videó, megnézzük. Nem maradt semmilyen egy a csőhöz. kukolj sam egit, a čuvat ljudi sam ja tebe. Ne, čuvat ljudi sam ja tebe. Ne, čuvat ljudi sam ja tebe. Čuvat ljudi sam ja tebe. Čuvat ljudi sam ja tebe. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Pánikának való költet. Ezek az zöldek. Nagyon szárít a segédből. De a szépságákat tegyünk csak össze neki. Akkor mondd szépen meg. Elég, mert az már nem kíván. Van a szép sárgás, meg így általában nincsen is a szép sárga. Mondaná, sárga is, meg szép is. Nem lesz sok tört itt, ha válogatok. Ha válogatok, akkor nem lesz sok tört rá itt. Lehet csak. Nincs megérett, várni kell valami egy kicsit. Megéri, a szép sárga legyen. Más kanyikét a kis Károly meg sem javítottad a mocodat, nem emlékszed rá? Mi? Annyit kért érte, hogy meg sem javítottad. Felvétted rá? Nem. A kiderül, hogy ezt annyit kért. Hát hova mit kikezdett? A rexeset. Tudod volna. Itt van, ez az, jól látod, jól rakva. nagyon rossz családod. Vissza kell hozni. Hát.